أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Zariyat suresinin 20. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimin iki çeşit ayeti olduğunu daha önce birkaç defa tekrarladım. Kur'an ayetleri vardır. 6000 küsur ayet-i kerime. Yani iki durak arasındaki kelama Kur'an-ı Kerim'de ayet diyoruz. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayettir. Errahmanirrahim bir ayettir. Maliki Yevmiddin bir ayettir. Buna Kur'an ayetleri diyoruz veya şeriat ayetleri diyoruz. Bir de Rabbimin tabiat ayetleri vardır. Yarattığı her şey Rabbimin ayetlerindendir. Taşlar, kuşlar, çiçekler, böcekler, çocuklar, denizler, yıldızlar, her şey Rabbimin ayetlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade eden birçok ayet-i kerime var. Ve min ayatihi halqus semavati vel arz. Ve min ayatihi vaktilafu esnetukum ve elvanikum. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen gibi bir çok ayet. Göklerin yaratılması, yeryüzünün yaratılması, dillerin ayrı ayrı olması Allah'ın ayetlerindendir. Zaten ayet bir başkasının varlığına işaret eden şey. Alamet, ayet, alamet dediğimiz şeyler. Her çekirdek Allah'ın varlığına işaret eder. Her çiçek Allah'ın varlığına işaret eder. Aynı zamanda birliğine. Gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, tuttuğumuz her şey Allah Celle Celaluhu'nun varlığının ayetidir, işaretidir. Kur'an ayetleri de Rabbimin varlığının ve birliğinin ayetidir, işaretidir. Rabbim diyor ki bu 20. ayet-i kerimesinde ve fil ardı ayatun lil muqinin. Şüphesiz bir şekilde inananlar için yeryüzünde ayetler vardır diyor Rabbim. Hani Hazreti Ali öyle demiş. Gördüğüm her şey bana Allah'ı hatırlatır. Yaprak gördünüz Allah'ı hatırlatır. Toprak gördünüz Allah'ı hatırlatır. Çocuğu gördünüz Allah'ı hatırlatır. Çiçeği gördünüz Allah'ı hatırlatır. Çünkü yeryüzünün en bilimsel adamı bir çiçek yapma gücüne sahip olamamıştır. Yeryüzünün en üstün teknolojisi bir damla kan üretememiştir. Bir buğday tanesi yapamamıştır. Bir buğday tanesini yapıverseler zaten ziraatla uğraşmaya hiç gerek kalmayacak. Toprağı bu taraftan fabrikaya dök, öbür taraftan buğday çıksın. Olmuyor. Yaratan o, yöneten o. Rabbim bize bunu hatırlatıyor. Ama bu diyor inananlar için ayettir. İnanmayan için ayet değil. Hani kediye bülbülü göstermişler. Bir yudumluk et görmüş onu. Kedi ne anlar bülbülün o minnacık göğsünden milyonlarca müzik namesinin çıkacağını, onu et olarak görür o. Aynen öyle. Materyalist, kapitalist, ateist, komünist diye bildiğimiz bütün istliklere sahip insanlar eşyayı da öyle görüp gidiyorlar. Bana faydası var mı abi? Var. İyi öyleyse iyidir. Bana faydası yoksa iyi değildir öyleyse. Mantığıyla hareket eden insanlar. Biz öyle değiliz. Rabbimize iman etmişiz. Her şey ona işaret eden bir işaretçi olduğundan o işaret edenleri de israf etmemeye dikkat ederiz. Ve fî enfusikum efelâ tübsirûn. Sizin nefislerinizde de ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Elinize bakınız. Elin çizgilerine bakınız. Veya kriminoloji dairesinden bir görevliye el çizgileriyle ilgili sorunuz ve bilgi alınız. Veya sahasında uzman, bilimsel kafaya sahip bir doktora da sorunuz. Bizim iç dünyamız, dış dünyamız nasıl harika bir şekilde yaratılmış, onlar da bir bilgi versin. Tabii sizin nefisleriniz de sizin ayetleriniz derken, aynı zamanda bizim şu bedenimizin içinde bir iç dünyamız var. Orada esen fırtınalar var. Orada dalgalanan denizlerimiz var. İç dünyamız da bizim. Keder dalgaları, sevinç dalgaları, hüzün dalgaları ve birçok iyiliklerin kabardığı, kötülüklerin de yeşerdiği, iyiliklerinle kötülüklerin harp ettiği, dünyadan daha geniş bir meydan muharebesinin yaşandığı iç dünyamız vardır. Ve bunlara biz hakim değiliz. Bir de o var. Yani her şeyin iyisinin yapılmasını isteriz ama içimizden bir dürtü bunu da yap, kötülüğü de yap der. Kötüler her şeyin kötü olmasını ister ama içinden bir dürtü iyiliği de ihmal etme der. Bütün bunlar yaratan ve yöneten birinin varlığına işaret etmektedir. Nefislerimiz de bizim en iyi şahidimizdir. Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlerimizdir. Aynanın karşısına geçtiğinizde yalnız güzelliğinizi görmeyiniz. Güzelliğinizi size lütfedeni de bir düşününüz. Ve fissemâi rizkukum ve mâ tu'adûn. Gökyüzünde sizin rızkınız vardır. Göklerde sizin rızkınız vardır diyor. Daha vaat olunduklarınız da var. Yani şu anda yararlandığınız rızıklar var. Yağmurlar yağıyor, kar iniyor. Yani kar yağmadı diye dünya ayaklanıyor yani. Kötüye mi gidiyoruz diye. Karın faydalarını size bir kar uzmanı anlatıversin. Size faydasını, tabiata faydasını, yani Afrika'daki insana faydasını. Oraya kar yağmıyor ama buraya yağan karın Afrika'daki insana faydasını anlatıversin. Yani yeryüzüne düşen bir damlanın yalnız düştüğü yere değil, en uzak yere de bir etkisinin olduğunu bize uzmanlarımız bir anlatıversinler. Rabbim diyor ki gökyüzünde de sizin rızkınız vardır. Daha vaat olunduklarınız vardır. Vaat olunduklarımız şu anda görmediğimiz ama ileride göreceklerimiz vardır. Hani ayet-i kerimede bineklerimiz olarak ve yahluqu ma la ta'lemun diye biter ayet. Katır bineğinizdir, deve bineğinizdir, eşek mire bineğinizdir der. ve arkasından ve yahluku ma la ta'lemun. Daha bilmediklerinizi de binek olarak yaratacaktır o Allah Celle Celaluhu diyor. Şimdi arabaya biniyoruz, uçağa biniyoruz. Yetti demiyoruz. Daha niye bineceğimizi, neslimizin niye bineceğini biz bilemiyoruz. Ama Rabbim biliyor. Gökyüzünden nasıl rızıklarla rızıklanıyoruz, doluyla rızıklanıyoruz, su ile rızıklanıyoruz, güneşle, güneşten yararlanıyoruz, aydan yararlanıyoruz, yıldızlardan yararlanıyoruz ve Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği Kur'an vahyi bizim rızkımızdır, nimetimizdir, ondan yararlanıyoruz ve gönlümüze ilham edilen iyilikler de yine Rabbimizin bize lütfettiği değerli rızıklardır. Onlardan da faydalanıyoruz. Daha vaat olunanlar, onlar ileride olacaktır. Allah onları bize ve neslimize lütfetmesi için ona yardım, duaya devam edelim biz. Fe ve rabbis semai vel arz innehu le hakkun مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Göklerin ve yerin Rabbine yemin olsun ki o mutlaka gerçektir. Yani vaat olunan gerçekleşecek. Ve مَا تُعَدُونَ diyor ya, vaat olunanlar da verilecek. Onlar cennetteki nimetler. Cennetteki nimetler de verilecek. Bu dünyada da daha ileride gelecek olan nimetler onlar da gelecektir. Nasıl gerçektir bu, doğrudur? مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Hani siz konuşuyorsunuz şu anda, gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi diye. Gerçekleşecek diyen adam gerçek mi, konuşuyor mu, konuşuyor. Hayır, gerçekleşmeyecek diyen adam da konuşuyor mu? Gerçek mi bu adamın konuşması? Gerçek. İşte Allah'ın vaat ettikleri size verilecektir. Sizin şu konuştuğunuz nasıl gerçekse, yani inanıyorsunuz, karşındaki adam konuşuyor, işte öyle bir gerçektir bu da. Yani mutlaka olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ اِبْرَٰه۪يمَ الْمُكْرَم۪ينَ İbrahim'in misafirlerinin haberi sana geldi mi diyor Peygamberimize. O değerli ikram görmüş misafirlerin haberi, sözü sana geldi mi? اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ O misafirler İbrahim Aleyhisselam'ın yanına girdiler. Fekalu selam. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına girince selam dediler. İbrahim Aleyhisselam da selamun aleykum dedi. Ve de münkerun. Tanımadığım adamlar. Selam sizin üzeriniz olsun. Yani tanıyalım anlamında. Selam sizin de üzerinize olsun ama ben sizi tanıyamıyorum. Tanışalım diyor İbrahim Aleyhisselam. Burada bize Rabbimiz selamlaşmayı da öğretmiş oluyor. Hani hadis-i şerifte yürüyen oturana selam verecek. Küçük büyüğe selam verecek. Az olanlar çok olana selam verecek. Yani iki tarafta karşılıklı geldiler. Az olan çok olana. İki kişi geliyor, dört kişi bunlar, üç kişi bunlar. Bunlar buna selam verecek. Veya yaşı küçük olan, yaşı büyük olana selam verecek. Melekler dışarıdan geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına giriyorlar ve selam diyorlar. İbrahim Aleyhisselam da selamun aleykum diyor.